زما د مرګ په هیله نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد کفر دې هیڅ بې غمه نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد تر کومه وخته چې ودان وي دا جهان و جهنم تبالی گما کافران ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد تر کما وخته چی ودان ویدا جهان و جهنم تبالی گما کافران ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد زچ سرګن په اول زل شوم د بدر په میدان د بدر په میدان و مشرکین تا اجل شوم د بدر په میدان د بدر په میدان هغه غړی کفر نړۍ ته شو اعلان چې نور بهر خوا آزاد وی مؤمنان ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد زما د مرګ په هیله نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد کفر دې هیڅ بې غمه نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد تر کومه وخته چې ودان وي دا جهان و جهنم تبالی گما کافران ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد چپو کافر د تور وار وی بس هلته یم بس هلته یم یاد ګول یو کلا سهار وی بس هلته یم بس هلته یم غړم سرونه زما سوال نه دی اسان زکه نوم رشته نکړي زما بې زړه انسان ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد زما د مرګ په هیله نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد کفر دې هیڅ بې غمه نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد تر کومه وخته چې ودان وي دا جهان و جهنم تبالی گما کافران ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد کلومی آزاد اسیر قومونه ما راوړو استقلال ما راوړو استقلال کلی کلی شو زنجیرونه ما راوړ استقلال ما راوړ استقلال زما برکت و چې خپلواک شو مظلومان لاندې راولوېدو سر مسته ظالمان ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد زما برکت و چې خپلواک شو مظلومان لاندې راولوېدو سر مسته ظالمان ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد زما د مرګ په هیله نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد کفر دې هیڅ بې غمه نشي ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد تر کومه وخته چې ودان وي دا جهان و جهنم تبالی گما کافران ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد چله دنیا زخور کیږي ورسته کافر دجال ورسته کافر دجال دور وکند تارسیږي ورسته کافر دجال ورسته کافر دجال حبیب را کله د داډ د اطمینان چی و ورځ به شرق او غرب به مسلمان ژوندی بیم جهاد ژوندی بیم جهاد حبیب را کله د داډ د اطمینان چی اوس بل شرق او غرب مسلمان ژوندۍ بیم جهاد ژوندۍ بیم جهاد ژوندۍ بیم جهاد